السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه أداب المشي للصلاة، قال رحمه الله: الأعذار المبيحة لترك الجمعة والجماعة. سمع رحمه الله: الأعذار المبيحة نذرو زنوفا نذرو زنوفا أو زنو سببيشة لترك الجمعة كواتش الجمعة والجماعة كواتش جماعة. الأصل الجمعة نواجب نجماعة نواجب، لكن سينجين اسمام عذر كشريعة وكروسيكا كواتش جمعة أو كواتش جماعة. قال رحمه الله: ويعذر في ترك الجمعة والجماعة نا أنا بيو عذر أنا رهسيوة كواتش جمعة نجماعة مريض ويمتوى كوانزا مريض مغنجو مغنجو يكو كتاناني أو مغنجو ثقيل أو أهوم وسانا أو خائف أو خائف ضياع ماله أو خائف ضياع ماله أو من يكوغوبيا كتلفيك ملياك نكوبوتيا ملياك. Kwa mfano na hayawani, mbuzi au ngamia, mbuzi au kondoo, na huna mwenye kumwachia, na wanaogopea kuibwa na majambazi au waogopea fisi kuja kuingilia kuwakata kata wa ghairi dhalik, na wewe huko nje ya mji kidogo na hauna mwenye kuwashikilia, na ukenda wakati wote ataingia hatari kutelifisha ile mali, basi hapa ni udhuru, ni udhuru yeye kusali dhuhuri basi. Au kama ni jamaa ataruhusika kuacha salatu aljamaa, lakini atasali peke yake, ataruhusika kuacha ile jamaa kwa sababu mali yake hana wa kumwachia, anaogopa, anayaogopea mali yake, hana wa kumshikia. Kwa hivyo sharia haimwambii atupe mali yako yaangamie yote wewe ndio ukasali jamaa, ha, ameambiwa yeye jamaa awache aswali pale pale akiwa anayatazama mali yake, au kama ni juma atasali dhuhuru. أو ما هو مستحفظ عليه أو يلمالي سياكي لكن يهي أمي أشيوا كويا هفاذي مستحفظ عليه أمي أشيوا يلمالي ني أمانة أيا هفاذي بنجيني ني وجيرة تليبوا أكا أمبيوا أيا تشونجي همالي يسبوتي يتجيرياكي يهي إكفيك صلاة الجماعة أكا شنو كوندوك kwa sababu akiondoka ile mali ataibwa, atashikwa yeye alipe, atashikwa yeye agharamiki. Sasa sharia imemruhusu mtu kama huyo kuacha jamaa na kusali pale pale. Kwa nini? Dalili ya masala nini? Dalili yake ni kwamba li'anna al-mashaqqata al-lahiqata bidhalik أكثر من بلل الثياب بالمطر. Kwa sababu ile uzito atakayepata huyo mtu akienda kusali jamaa, ule uzito ni mkubwa kuliko uzito wa yeye kuongoza zake kuingia maji ya mvua. Alladhi huwa udhurun bil ittifaq, mvua ambayo kwamba ulama wote wameafikiana kwamba mvua ni udhuru wa kuwata jamaa, mvua ni udhuru wa kuwata jamaa. Kwa hivyo itakuwaje aruhusiwe mtu akiwa nyumbani amefungwa na mvua haizi kutoka, ameruhusiwa kuwata jamaa na hali yake sio mzito kama ya mtu alokalifishwa mali ya milioni ya kwenda juu, au mali yake akiondoka yote ataangamia? Huyu la shaka ni aula aruhusiwe kuwata jamaa kumliko yule aliye nyumbani aliyefungwa na mvua. Kwa hivyo amekisiwa kiyas kwa hiyo hali, na mvua ni udhuru. Mtu yuko nyumbani amefungwa na mvua kutokeki, halas ataswali fi baiti, ataswali fi baiti. Dalili yake ni li hadithi ibn Umar, li qawli Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, kwa hii hadithi Abdullah ibn Umar fi sahihain, asema Abdullah ibn Umar كان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي مناديه في الليلة الباردة المطيرة في السفر. حديث ابن عمر أسمى أليكوا مواذيني مواذيني ومتومي ينادي مناديه أليكوا ناذيني مواذيني واكي fi lailati albarida, usiku. Na ndio maana wengi katika ulama wanaona udhuru wa jam'u ni usiku, si mchana, kwa sababu wanaona mchana hakuna mashaka, fil ghalib mchana kweupe, ama usiku bila shaka giza, baridi ya usiku, mvua. Jumhur ya ulama wameruhusu jam'u usiku peke yake kwa sababu ya hii hadithi imetaja al-layla al-barida, usiku wa baridi, usiku wa baridi. Alikuwa mwadhini akiadhini vipi? Al-mutira au al-mutira, au kama usiku ule sio baridi, alikuwa ni usiku wa mvua. Fi safar, safarini, alikuwa akisema nini mwadhini? Sallu fi rihali, alikuwa hasemi hayya ala salah, ataadhini ataadhini أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حسيمي حي على صلاة أنا سيما صلوا في رحالكم أو الصلاة في الرحال الصلاة في الرحال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله حسيمي حي على الصلاة وحي على الفلاة إذا جملة ميلة تزيون روشة كوني أذان نهيني سنة وذيني هذي وكاتي كنا وسيكو كنا بريدي كالي واتوائزي كتوكا كنا بريدي كالي بنجيني كنا بوغي au ni usiku kuna mvua haikatiki, mvua haikatiki, ni sunna mwadhini kuadhini hivi, kama hiyo hadithi ya Ibn Umar rawahu al-Bukhari wa Muslim. Kwa hiyo mwadhini asiseme hayya ala salah, waite watu hayya ala falah, waite watu msikitini na ikiwa hakutokeki. Lidhalika yanbaghi ala al-muadhdhin an yakuna faqihan, lazima mwadhini awe ni mtu anaelewa haya mambo, si kujisukuma tu. Lazima pia mwadhini ajifundishe haya mambo, aelewe kwamba wakati gani nitasema hivi, wakati gani nitasema hivi. Kwa hivyo ukitokea usiku wa baridi sana au usiku wa mvua sana, alikiambiwa mwadhini wa mtume, akimwambia mwadhini wake asiseme hayya ala salah, aseme as-salatu fi rihal au sallu fi rihalikum mara mbili, thumma malize adhani yake. Kwa hivyo ikiwa huyu mwenye mvua yani kutoka usiku, sharia imemkhafifishia kwa sababu ya uzito atakayokupata kutoka usiku na mvua, basi wakakisia vile vile mwenye aloachiwa mali kuyahifadhi, uzito wa deni utakaomfikia yeye ni zaidi kuliko uzito wa mtu kutoka usiku wa mvua. Kwa hivyo ikiwa huyu mwenye mvua ameruhusiwa kuwata jamaa, basi na huyu mwenye mali mimbabi au la ruhusiwe, kwa sababu uzito wake ni mkubwa kuliko uzito wa ule. hiyo ndio kiasi ulama wao kisia wala huma vile vile amepokea Bukhari na Muslim annahu kwamba nani Abdullah bin Abbas kwamba Abdullah bin Abbas radiyallahu anhuma qala limu'adhdhinin alimwambia mudhini wake fi yawmin mutirin yawma jum'ah siku ya Ijumaa mudhini anaadhini kwa sababu ya salatul jum'ah na mvua kali ya kutokeki yani sasa hii hadithi ya Ibn Umar ni usiku hii sasa ni asubuhi mchana wakati wa mvua kali idha qulta amwambia mudhini wake Ibn Abbas amfundisha mudhini amwambia idha qulta ashhadu anna Muhammadar Rasulullah ukisema ashhadu anna Muhammadar Rasulullah kwenye adhana fala taqul hayya ala salah usiseme hayya ala salam usiseme hayya ala salah hayya ala falah usiseme qul lakini sema sallu fi buyutikum waambie watu wasali majumbani mwao wa dhuhuri ijumaa itaanguka swalini ya dhuhuri majumbani mwenu hamkuambia mtoke na mvua kali upepo mkali baridi kali mkajiue nafsi zenu ha swalini ya dhuhuri na muache ijumaa alipofanya hivyo ule mudhini fakaanna nnasa stankaru dhalik kana kwamba watu wakapinga ile takuaje leo mudhini haseme hayya ala salah kwa nini فقال والكمفات ابن عباس وكمambia kwa nini nimemwambia mudhini wako adhini adhani hiyo فقال ابن عباس akawajibu hawa watu akamwambia fa'alahu hilo amelifanya man huwa khairum minni ambaye ni mbora kuniliko mimi yani rasulullah sallallahu alayhi wasallam amwambia hilo amelifanya bora kuliko mimi mtume akamwata kupinga basi mpingeni na mtume wakanyamaza bila shaki. Hasa Ibn Abbas asema sababu ya yeye kumwambia yule awaambie nyinyi musali majumbani mwenu sababu gani? Inni karihtu mimi nimechukia an ukhrijakum kuwatoa fitini wa dhahab kwenye udongo wa maji na matope mtakuja kuteleza mwanguke na saruji na matope ya mvua na mvua. Kwa hiyo haina haja muvuruge matope mje msikitini kwa kusali salat aljuma salini ya dhuhuri yani majumbani kwa hivyo ataka kuwaondoshea haraj na Allah subhanahu wa ta'ala asema ma ja'ala alaykum fi dini min haraj Allah kutujalia haraj kwenye dini na mtume sallallahu alayhi wasallam alipoulizwa Ibn Abbas asema kuhusu mtume alifanya hivyo kwa sababu gani arada alla yuhrija ummata hakutaka kuwatia haraj na dhiki umma wake madamu kuna mashaka matope zamani ilikuwa kukinyesha kwenye majumba ufanya ziwa la maji mtu hawezi kufika msikitini mpaka ingie kwenye ziwa la maji ararue na hakualina magari hakualina zombo za kupanda ambazo kwamba usiku ule tafikisha msikitini kwa hivyo alqaida ni kwamba almashaka tajlibu taysir kila kukiwa kuna mashaka basi inaleta taisiri. Kwa hivyo madamu kuna mashaka ya mvua na matope, basi ndo ikaletwa taisiri ya kwamba watu waswali majumbani mwao, wasijipeleke nje, wakaenda, wakapata dhiki kufika msikitini. Na hii ndio fikhi ya sawasawa. Hii ndio fikhi ya kuwa sawasawa. Mtu akitawalishwa kuongoza watu, yambaghi anyurai ya ahwalahum. Achunge hali zao, na angalie hali zao la maslaha kulindana na wao ambao halikhalifu dini ndio wafanyie. Kwa hiyo imam akiona maslaha ni kutoa toa watu nyumbani basi aadhini mudhini wake hivyo. Sallu fi rihalikum pengine kuna mvua kali haitoki haikatiki au mvua na pepo kali la kusumua mabamba ghairi dhalik au baridi au barafu au mahali kuna matope ya maji huwezi kutembea haikuambia walete watu msikitini kwa nguvu la waambie sallu fi rihalikum hadhihi hiya as-sunnah fi hadhihi al-hal hii ndio sunna katika hali ya dhiki watu wafanyiwe tahsir na takhfif kama alivyoamrisha au alivyofundisha mtume wetu alayhi salam. Kwa hivyo zikitokea nyudhuru kama hizi, hata Ijumaa watu wameambiwa wakhafifishiwe waswali nyumbani dhuhur, au salatul jamaa pia wamekhafifishiwa kwa udhuru kama huo. Na ambaye ashafika msikitini, basi ashafika msikitini hata swali asubiri. Ambaye hajatoka kufika msikitini, basi ataambiwa sallu fi rihalikum, swalini majumbani mwenu, majumbani mwenu. Sallu fi rihalikum maana yake ni kwamba nini? Swalini majumbani mwenu. Walio msikitini ambao washafika wataswali msikitini, na wako nje hawajafika, basi waswali majumbani mwao. Hii ndio dini ilivyo, hakuna takalluf. Wala hakuambia yule ambaye tayari ashafika msikitini atoke sasa aende nyumbani aswali nyumbani, kwa sababu mwadhini wasema sallu fi rihalikum, basi achukue viatu atoke. La, madamu ushafika msikitini swali, na yule ambaye hajafika mwadhini atamwambia aswali nyumbani. Hadha hii ndio sunna, hakuna takalluf, hakuna kujikalifisha. Wa yukrahu hudhurul masjidi wa yukrahu حضور المسجد لمن أكل ثوما أو بصلا ويكره نحرام نحرام حضور المسجد كهذوري مسكتيني لمن أكل ثوما أو بصلا قمت وليكول ثوم au kitungumai. Alikula thaum au kitungumai. Alikula vipi? Imekuja kwenye riwaya ya Umar radhiallahu anhu, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema musileni vitu hivyo mkitaka kuja msikitini, au akasema amituha tabha, uweni harufu yake kwa kuzipika. Uweni harufu ya kitunguu na thaumu kwa kuzipika. Kwa hiyo ina maana ukizipika ukala baada zishapikwa haina shida. Haikuziwi kuja msikitini. Haina shida, haikuziwi kuja msikitini. Lakini ukatafuna kitunguu mai, ukatafuna thaumu kwa dawa, kwa chochote, mbichi, hujazipika mbichi, wewe ni haramu kukurubia msikiti mpaka hiyo harufu ikutoke. Ni haramu kuhudhuria msikitini kwa kusali jamaa, kwa kuwe ni haramu kuhudhuria msikitini kusali jamaa kwa sababu umekula thaumu mbichi na kitunguu mbichi. Wataka kuja msikitini, kwanza zipike, zipike ziive alafu ule. Hapo kama alivyosema mtumi amituha tabha, ziueni harufu yake kwa kuzipika. Zikipikwa upungua harufu, hapo haina neno. Lakini ukatafuna thaumu mbichi, ukatafuna kitunguu mbichi, ni haramu kuhudhuria msikitini kwa salatul jamaa, ni uswali nyumbani. Walau khala min adamiyin, hata kama ule msikiti hauna mtu hata mmoja, mwe peke yako ndio utaswali, ni haramu kuja hivyo hivyo. Kwa nini? Kwa sababu kama hauna wanadamu ule msikiti, litaadhil malaikati, litaadhil malaikata min dhalik, litaadhi almalaikatu min dhalik, kwa sababu malaika waudhika na hiyo harufu msikitini. Hata kama hakuna mwanadamu, kuna malaika wanaingia pale. Kwa hivyo sema oh, saa hizi hakuna watu wengi, hakuna watu, la, malaika wako. Haifai aliyekula kitunguu na thaumu mbiti kuja msikitini. Dalili yake nini? حديث جابر، حديث جابر رضي الله عنه عنهما قممتومي صلى الله عليه وسلم سيما من أكل من هذه الشجرة المنتنة من يكول امتهو وين يهرف مبايا أكو سديانيني يعني الثوم أكو سديا ثوم من يكول امتهو siku hiyo alikuwa ameshika thaum, mwenye kula mti huu almuntinati, wenye harufu mbaya, fala yaqrabanna masjidana, asikurubie misikiti yetu kusali. Kwa nini? Sasa hii ndo dalili ya uharamu wake. Uharamu wake kwa sababu gani? Lianna almalaikata taadha. Malaika wanaudhika na hiyo harufu. Mimma yataadha minhu al-ins. Kama wanavuudhika wanadamu na hiyo harufu. Kwa hivyo kinachowaudhi binadamu kwa harufu mbaya ndicho kinachowaudhi pia malaika. Na kwa nini ni haramu? Kwa sababu ni udhia. Na nini hukumu ya kumuudhi Muislam? Ma hukumu idhaa al-muslim? Haram. Haramu kumuudhi Muislam wenzako kwa maneno au kwa kitendo au kwa chochote au kwa harufu. Kwa hivyo ikiwa kumuudhi Muislamu mwenzako ni haramu, basi vile vile kuudhi malaika ni haramu. Na ikiwa kula thaumu, harufu ya thaumu kweli yaudhi binadamu na malaika na ni haramu, basi ina maana mtu huyu pia ameharamishiwa kuja salatul jamaa, kwa sababu atakuja kuudhi. Akija jamaa atakuja kuleta kitendo cha haramu msikitini. Na wengine kuleta harufu mbovu msikitini inavowaudhi malaika na binadamu. Huu ndo uharamu wa hili jambo. Ulama katika kuieleza hadithi wakasema wayukasu alaiha mithluhuma au ma huwa ashaddu minhuma. Na tutakisia kwa thaumu na kitungumai kila kitu chenye harufu mbovu kama hizo au kina harufu mbovu zaidi ya thaumu na kitungu. Tutakisia kila kitu kinaleta harufu mbovu msikitini, kama wewe ile harufu imekuvaa wewe mwilini mwako, ni haramu kuja nayo msikitini kwa sababu inawaudhi Waislamu. Ndio mtu akete kijua asije kama ile harufu ulionayo inawaudhi Waislamu, harama aleki. Na kama ni harufu mbaya nenda kaondoshe. Sisi tumeamrishwa kuwa wasafi. Na ndio maana sharia ikatuamrisha kusumua nyele za makapwa, kunyoa nyele za ana. Yote hizi ni sehemu ukaa uchafu, ukaa harufu. Wewe ukaenda ukaweka kisha ukampita mtu ukawa kama mtu usikia kama beberu wa simba. Umempita hapo. Alafu uje msikitini usali na watu. Majuzu hadha, nenda katukue siki. Tukua siki ile tia makapwani ukati au tukua toka au tukua kichochote chenye kukata ile harufu alafu iondoke, au nenda kaondosha hizo nyele ulioambiwa kaondosha. Kwa nini Muislamu ameambiwa hafai kuvuka siku 40? Hadithi ya Anas al-Bukhari shiga hadithi ya Anas radhiallahu anhu قال kunna nuwaqatu, tulikuwa tukipewa wakati tukifanywa tawqit alla natajawaza 40 yawman an halqi al-ana wa nath al-ibt alla natajawaza an 40. Usivuke siku 40 wewe ushasumua nyele za kusumuliwa na wewe ushanyoa nyele za kunyolewa. Hii kila muislamu anajua na anafahamu. Wewe uende urundike, thumma baada dhalik wataka usinuke, utanuka bila shaka. Ukhalifu fitra, na hizi ndo fitra. Tumi sasa sema khamsum min al-fitra, mambo matano ni ya kimaumbile mwanadamu afashughulike nayo: alkhitanu, kutahiri, wa natful ibit, na kusumua nyeza makapa, wa halqul ana, wa i'fa'ul lihya, na kunyoa nyele za ana, na kufuga ndevu, wa qassu sharib, na kukata masharubu. Haya ni mambo ni usafi wako, sharia imekuamrisha lazima ufanye. Wewe ukienda kibakisha ukaleta harufu msikitini, la ijuzana, ngojea kwanza swali nyumbani mpaka harufu yako utakapokutengenea utakuja msikitini. Au mtu mwenye kuja na harufu za sigara msikitini, bila shaki haramu alayhi. Ikia hawezi kuwata sigara, yahrumu alayhi kuja msikitini kutia watu harufu mbovu ya ile sigara. Kisujudu atakuwa kiza harufu yote kanoni mwako, mpaka utaona kila mmoja amkimbia akimwona upandio nda pandei, ajua huyu bwana mimi kisujudi naye taniakiza harufu yote ya sigara taimeza yeye sallallahu alaihi wasallam. Akamuudhi mwanadamu, akamuudhi na malaika, atie yeye aje kuswali jamaa. Tutakwambia subiri nyumbani, naenda katafuta vitu ule mpaka itoe hiyo harufu ya sigara yako mbovu ndio uje msikitini. Kwa sababu Mtume anasema fala yaqrabanna, asikurubie hata msikitini. Kwa hivyo ukisema ah basi raha mimi nitakuwa kila siku sali nyumbani, haina shida. Endelea na raha yako. Endelea na raha yako. Kisha baada ya raha huwa dhiki. Baada ya raha huwa ni dhiki. Shore yako kama waweza dhiki haya. Maana ya kuambiwa hivi si kwamba mtume ataka sisi daima tuwe hula zitunguu tusipate kuja msikitini. Ah. Maana yake ni onyo, watahadharishwa. Zile nyakati za kuja msikitini zikikurubia, hakuna kula vitu vya harufu mbovu. Kula baada yake. Usikule pale waje kuswali. Kwa hivyo ni haram alayhi, la yajuz hadha. Lidhalika siku moja asema Jabir radhiyallahu an mtume sallallahu alayhi wasallam utiya biqidrin, aliletewa sufuria fihi khudrawat, ndani ya sufuria kuna mboga mboga. Fawajada fi fawajada laha rihan, akazisikia zile mboga mboga bukul na mboga mboga zina kama kiharufu si mzuri. Hiyo mboga zingine zinatoa harufu mbaya kidogo, na si thaumu na si kitunguu, ni mboga mboga tu miche mingine, si thaumu si kitunguu. Fasaala, akauliza, yani mniletea kitu gani mniletea leo, mbona nanuka hivi? Fa ukhbira bi anna fiha min albuqul, akaambia kwa ndani yake imepikwa na bukul. Bukul ni aina ya mboga fulani na harufu, na harufu mimi naijua kwa sura, sijui jina lake inaitwa nini kwa Kiswahili, zauzu hata marikiti. Ni kama aina ya mboga fulani ya kijani, iko kama dodoki ama kitu kama hiyo, nafanana design kama hivyo. Wengine wanaiita sijui nini majina yake, kwa ukienda pale marikiti yako inaonekana maarufu, inaitwa bukul. Bakul ni aina ya mboga ambayo kwamba inatoa harufu yafanana na design za kitunguu kiharufu. Alipoambiwa kuna mboga hiyo madamu ina harufu mbaya, kala akasema qaribuha ila baadhi ashabihi kana ma, wapelekeni wengine wale, mimi sitaiweza. Sema pelekeni watu wengine wale, mimi sitaiweza. Falamma raahu karihahu akla, falamma raahu, masahaba alipomuona kwamba yeye ameiacha, kariha akla, na wao naye akawacha kula, Jabir na wenzake nao akawacha kula. Mtume akawabainishia sababu, basi akawaambia kulu nyi kuleni si haramu. Fa inni unaji man la tunaji, mimi nanongona na ambaye kwamba nyinyi hamnongoni naye, mimi huzungumza na Mola wangu, nyinyi mzungumzi naye. Kwa hiyo nyinyi kuleni, sitaki kwenda kuzungumza na Mola wangu niko na harufu ya mamboga mamboga kwenye mdomo wangu. Kwa hivyo akachukia tu hilo, mimbaba hataki kwenda kwa Mola wake na harufu hiyo, ila si haramu. Lidhalika kwenye hadithi ya Bi Musa, Mtume sana sana alipoinua kitunguu na thaumu juu akasema inna hatani shajaratani khabithatan, hii miti miwili na harufu mbovu. Masahaba akamuuliza aharamun, basi ni haramu? Kala la, si haramu, ni mubah kuleni. Inni la uharrimu ma ahalla Allah, mimi jambo Allah amelhalalisha siwezi kuharamishia, lakini nawabainishia tu hizi na harufu mbovu ndo maana yake. Kwa hivyo mkila msikule karibu ya sala, kuleni baada ya sala ambayo time za sala iko mbali. Faida. Qala al-Baghawi yasema, lakini kitu kimoja lazima tufahamu, lau mtu amekula kitunguu akala thaumu au na harufu ya sigara, ameingia msikitini yeye akakhalifu amri akaja msikitini akaingia, je, twaruhusiwa kumshika mashatu kamtoa nde? La, haukuambiwa umwangate mtu pende. Mtume swalla Allah hakusema wakija msikitini wabebeni mwatoe, la. Yeye atakuwa amekhalifu sharia, atahukumiwa yeye. Lakini sisi madamu atakuja msikitini tutasubiri ule udhia wake na harufu yake tutaisubiria. Hakuna ruhusa ya kumtoa msikitini. Bidalili hii hadithi mtume hakula aliwaambia wale wengine wale kulu ikuleni mimi nikiswali na nangona na Mola wangu na spendi na harufu hii. Kwa hiyo mafumo ya hadithi yaonyesha kwamba lao mtu atakula akaja msikitini kwa nguvu au akala msikitini akabahatika kuja msikitini tutasubiria harufu mbovu yake ni udhia bila shaka. Lakini sharia haiendi kwa hisia. Haiendi kwa hisia bali tukasirike. Huyu bwana mtume anasema mtu akila hii asikurubie. Mbona amekurubia tumtoe ni la? Akiwa amekurubia yeye amekhalifu amri yeye atahukumiwa na sharia. Ama wewe kumshika kumtoa nje la hauna haki ya hilo. Wewe labda ukimwona kwenye swafu mkimbie, nenda swafu, nenda kando na yeye. Usiswali karibu na yeye, hiyo ni haki yako pia. Kama ujiona nikiswali karibu naye mimi sitopata khushu' kwa harufu inayomtoka yeye, خلاص. Wewe epuka kuswali mbali kidogo naye, lakini kumshika kumtoa nje msikitini ma yambaghi ma yasluh. Hata kama anaudhi malaika, anaudhi wenye kuswali, hii ni hukumu yake hasa ya tahukumiwa. فائدة قال البغوي عد بعض أهل العلم ومشكولية بعض علماء أكل الثوم من الأعذار التي تبيح التخلف عن الجماعة كالمطر ومشكولية بعض علماء كما أو وكل ثوم بس هون عذرو نكمل مفوا ما أهم وكلهم بنام ستين أهم إن كل ثوم له سندري وكونا إلى ثوم كل ثوم أو كتنجون عذرو كما مفوا وليس كذلك نسيو هيفو سيو هيفو بل إنما متومي صلى الله عليه وسلم مكسود يعنيني أمره باعتزال المسجد أمم وامريشا كوانبا أسكرو بيهم سكيتي زجرا له كمسوتا اللي تشكوليه كوانبا نجامبو زيتو هيلو كمسوتا كويفو يعني ني أجي مسكيتيني نا أسيلي ni aje msikitini na asile na akala saumu kisha akaja msikitini hatutomfukuza ataswali na huko atajiokotea madhambi kwa kuudhi malaika na kuudhi nani wenye kuswali. Kwa hivyo ina maana yeye kuja msikitini atakikana aje, ina maana kuja msikitini lazima aje. Ikiwa hakula saumu atapata thawabu na atapata thawabu za swala. Ikiwa atakula saumu atakula na kitunguu, asiseme mimi siendi, hii ni kama mvua, ni aje aswali na abebeshwe madhambi kwa juu, ataswali na madhambi. Ndio maana yake yeye alfasiri Baghawi yeye anaona maoni yake ni manake baadhi ya ulama ameona abakie nyumbani asije, ni udhuru asije. Asal Baghawi yeye akapinga hiyo, asema la, tukifanya hivyo yani tutafungulia mlango watu wengi wachukua le saumu kabla ya adhani kidogo sema ah mimi bwana siwezi kwenda. Na la shaka hii kauli bora zaidi, nzuri zaidi hii kauli ya Baghawi au la, ni kwamba maana mtume kusema la yaqrabanna musallana, wasikurubie msikitini masjidana, wasije msikitini, sio kwamba ndo wasije kweli yani wasije wabakie. Maana yake ni kwamba waonywa usile kitunguu na saumu ili ikakufanya sababu kuzona uzito kuja msikitini. Lakini hata kama umecheleza ukala kwa shindana ukala, basi utakuja msikitini pamoja na madhambi kwa juu. Kuna ruhusa ya kusali nyumbani, ndio maana ya hadithi. Kwa hivyo haifanani na mvua. Kwa sababu mvua ni udhuru unawafunga watu wote. Saumu ulokula mvee peke yako sio watu wote. Kwa hivyo haiwezi kufananishwa na udhuru kama ya mvua. Kwa hivyo wewe kila saumu ukaja msikitini itakuwa jamaa kwako wewe ni wajibu uje na madhambi kwa juu kwa sababu umekula kitungu. Ndo maana hii hadithi kama alivorajihisha al-Baghawi rahimahullah. Na la shaka ni maana mzuri na ni kauli mzuri bila shaka kwamba inatakikana aje jamaa na huko kibebeshwa madhambi. Kwa sababu kwa nini kula kitunguu au thomu kabla ya sala kwa utambo mchache? Kwa hiyo mtu afanye bidii akija msikitini kusali jamaa kutangamana na watu aje kwenye haia nzuri. Na ndio maana ukisikia katikisoma katika sira za mtume sallallahu alaihi wasallam katika shamail utaambiwa kana yu'rafu kudumuhu sallallahu alaihi wasallam bimbi'athi rihi tibi, alikuwa watu wakijua kwamba mtume waja sasa hivi atatokeza, alikuwa tayari washaanza kusikia harufu ya mafuta yake wapi wapi maana utasikia harufu ya mafuta yake mara yuatokeza. Kwa hivyo kabla ya kutokeza mwili wake watu kumuona alikuwa harufu yake ishaenea. Hii ndio ilikuwa hali ya mtume wetu alayhi salam. Si kwamba anakuwa na harufu kama zetu mtu akitokea basi si uende ukajisafie wewe waje msikitini. Utoke huko kazini na magwanda magwanda yako na uchafu wako uje ujitupe msikitini hapa. Uchafue zulia. Zulia hili utaliona saa nyingine mtu limejaa ngudi. Ngudi kwa sababu uso mtu haushi vizuri. Atoka kazini na mavumbi, anakuja pale na sujudu na weka mavumbi kwenye zulia inafanya ngudi. Utafikiri ni mwamba sasa ukanguru kwenye zulia. Hiyo yote ni urojo na ni uchafu. Fayambaghi an-nadhafa wat-tazayyun lis-sala. Allah subhanahu wa ta'ala yasema khudhu zinatakum ya bani adam khudhu zinatakum inda kulli masjid, yani inda kulli sala. Kila mkija kusali jipambeni, jisafishe, tia tib manuketo kidogo, kiweza pia na buhuru kidogo. Wewe waje kuzungumza na Mola wako, angalia hapa mtume asemani amekataa kula mboga fulani, asema inni unaji man la tunaji, mimi nanongona na ambaye mnongoni naye, nanongona nazungumza na Mola wangu, sitaki Mola wangu anisikie na harufu mbaya. Mtume sallallahu alayhi wasallam una haya au na haya. Lidhalika kwenye ile kisa cha ya ayuha nabiyu lima tuharrimu ma ahalla Allahu laka tabtaghi mardhat azwajik, alipoingia kwa Hafsa waliagana Hafsa na Aisha kwamba wewe akija kwangu mwambie nasikia harufu ya maghafir, na Hafsa amwambia pia akija mtume mwambie nasikia harufu mbovu ya maghafir. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoingia wakamwambia Hafsa akamwambia na kusikia wanuka harufu mbaya ya maghafir. Maghafir ni aina ya asiri fulani, asali si na kitu gani fulani wakitanganya, lakini na harufu mbovu. Na mtume alikuwa hapendi kusikiwa na harufu mbaya. Ndio maana akiingia nyumbani kwanza Aisha alipoulizwa alisema fanya nini? Apige mswaki. Kwanza chukua mswaki apige. Alafu anazungumza na ahli zake. Alipoambiwa hiyo siku na mkewe, wewe wanuka harufu mbaya mdomo wako mkula maghafir, aliona vibaya, likasirika sana. Mpaka Allah akawakemea, akamkemea Aisha na Hafsa. Kwa nini mwamchimba mtume wangu? Na akaambiwa mtume akasema kuanzia na leo sili tena hii maghafir, sitakula tena. Allah akamkataza akamwambia ya ayuhan nabiyyu la tuharrimu ma ahalla Allahu lak, usijiharamishie kitu mubah halali kwako. Tabtaghi mardhat azwajik, watakuaridhisha wake zako, wasema wasikia harufu mbaya, achana nao. Yani na wao wakaonywa, wakaonywa. Allah akamwambia in tatuba ila Allahi faqad saghat qulubukuma wa in tadhahara alayhi, na mkiendelea kumchimba mtume wangu fa inna Allaha maulahu wa jibril wa salihul mu'min, na mkiendelea kumtimba baadaye mbele akasema Allah tambadilishia badali yenu awape wanawake mu'minati muslimati qanitati taibati la akhir. Kwa msifikirie nyinyi peke yenu mkaona hivyo. Kwa hivyo sitaki mumchimbe mtume wangu wala mumwambie nuka hivi wala nuka hivi. Akakatazwa Hafsa na Aisha radhiallahu anha kufanya mambo haya, na wakakemewa wakaambiwa watubie na wasirudie tena. Kwa nini? Kwa sababu amemwambia mtume wanuka harufu mbaya. Alikuwa hapendi kitu hichi, hapendi kabisa kusikiwa. Kwa hivyo si tabia ya Muislamu. Muislamu ananuka vizuri, sio kukaa saa zote mtu hajisafishi mpaka hunuka. Maslaha wa mayambaghi, hususan wanawake. لأن المرأة تختلف من الرجل ونمكن تفوتي أنا نمو نمو اختلف أحواله أما تشند أنا نمو نمو نمو نمو هاوغي لأو سيوغي شرياكو ميشو ثم يأتي بعد ذلك آثار تكوجي آثار نجين سيمزوري. لأن المرأة تختلف من الرجل خصوصا حتى خلقة نتكي منبيل ونمو انتفوتي. لذلك كوانواكين ديو أشد كوانواكين ديو أشد نايتكان ويمكيني سانا نمسألة هايا كليكو upande wa kiume, na si ibada tu, hata katika muashara mume na mke na mke na mume. Yambaghi an yakuna ala wajhi shar'i, ala wajhi shar'i. Na mwanamume atajitahidi kwa siwak na mengineo, na asifute sigara, maanake kimuashiri mkewe na ana harufu ya sigara, hadha haram alayhi, mayajuz. Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala asema waashiruhunna bil ma'ruf, mkitangamana na wanawake tangamaneni nao kwa wema. Wewe ndio kutangamana na mkeo mvuta sigara, umekula harufu mbovu za hashishi na nini, thumma tuashir imra'atak, haram alayki, hiyo ni kinyume na maarufu, wama yasluh. Kwa hivyo wote mwanamume ajitahidi na mwanamke upande wake pia jitahidi. Hadha hu. Naam, sasa ni salat ahli al-a'dhar, babu salat ahli al-a'dhar. Hii itakuja kusoma kikao chengine kinachokuja insha Allah Taala. Ni mlango na utaka kidogo ta maelezo kiasi. Kwa hivyo tutaweka huu mlango insha Allah kikao darsul qadim bi idhnillah Taala. Taanza vizuri salat ahli al-a'dhar. Naam. Naktafi bihadha al-qadar.